tepaarkeun Gusti kahirup ti wiwit lahir geus dikocorkeun bayuning tresna geusan panyeur mangka jadi kuat hati mangka tuh yuh asih naratas jalan naretes gawe Monica Eli sama kebrang liar tandang si ajeng ngatin si cucung sama kesang sing nyang sang dinapus ring ka ayam nikmat jeung seneng sing nyareup lainan bukul keur urang rampat anum salawat lautan ombak rayonan ombak nyarekan raga jeung nyawa kuring teu ngaboga-boga.